बयान नंबर 51, ईदों की ईद। हम्द बारी ताला। सब तारीफें अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए हैं जो वजूद के वजूद से भी पहले से है। फजल करम और वजूद जिसकी सिफात हैं, अपनी यकताई में औलाद आबा और इजदाद से मुनज़ा है। अपनी ज़ात में बीवी बेटा बाप और अपनी तरफ हर मनसूब से पाक है। ऐसा अलीम है कि रेत के ज़र्रात, पानी के कतरात और खोशों और बालियों के दानों की तादाद को जानता है। ऐसा बसीर है कि खुश्क व तर में इंतहाई स्याह तारीख रातों के अंधेरों में भी छोटी सी चींटी की हरकत को देखता है। ऐसा हकीम है कि उसने अपनी हिकमत से मजबूत और सख्त चट्टानों से दरियाओं को जारी फरमाया और खुश्क लकड़ियों से ताज़ा फल निकाले। अकलें उसकी मिसाल नहीं दे सकती, अतराफ आलम उसका अहाता नहीं कर सकते, मकदार उसको रोक नहीं सकती, ज़माने उसे फना नहीं कर सकते, आँखें उसका इदराक नहीं कर सकती। वो ही तन्हा इबादत के लायक है। ऐसा अता फरमाने वाला है कि कोई उसकी अता को रोक नहीं सकता और कोई भी उसके फैसले को टाल नहीं सकता। ऐसा करीम है कि बंदे को अपनी बारगाह आली से कितनी ही मरतबा रूगरदानी करते हुए देखता है, फिर भी उसे बहुत बड़ा सवाब अता फरमाता है। ऐसा हलीम है कि गुनाहगार को अपनी रहमत में छुपा लेता है, हालांकि कई मरतबा उसे अपनी नाफरमानी में मुस्तगरक देखता है। ऐसा गफ्फार है कि गुनाहों को बख्श देता, ऐबों को छुपाता और गुज़िश्ता ख़ताओं से दरगुजर फरमाता है। ऐसा कहार है कि बड़े बड़े जबर उसके गलबा को रोक नहीं सके, वो सब पर गालिब है और उसने शिकस्त और रेख्त को बड़े बड़े हमलावरों का मुकद्दर कर दिया, और जिसने उसके मुकाबले में अनाद की तलवार को खींच कर तान लिया, उसने अपने करीब से दूरी के नेज़े से उस पर वार कर दिया। उसने अपने कुर्ब से दूरी के नेज़े से उस पर वार कर दिया। उसने अपने अनवार तजल्लियात के दराक में कोशां फिक्रों को हैरत ज़दा कर दिया। उसने अपने कदीम जलाल की हकीकत तक अकलों को रसाई से गाफिल कर दिया। उसने ज़बानों को फसाहत वक़ार अल कलामी के बावजूद अपने अफ़ाल के राज के अशारात को बयान करने से गूंगा कर दिया। उसने दिलों को अपना अहाता करने से हैरत में डाल दिया, पास वहम व ख्याल से उसका कसद नहीं किया जा सकता। वो हमेशा से है बुजुर्गी वाला है, बहुत अता फरमाने वाला है, तन्हा व यकता है, बेटे और बाप शरीक व मामन से पाक है, अपने मुशाबा मुमासिल और मुकाबले से बुलंदतर है। तमाम नेमतों पर उसका शुक्र अदा किया जाता है, हर खूबी और फजीलत से सराहा जाता है। जो अपने कमज़ोर और नाफरमान बंदे को अपनी रहमत के पर्दे में छुपा लेता है, वो हर लम्हे उसे देख और उसका मुशाहिदा फरमा रहा है। वही है जिसे रब कहा जाता है और जिसकी इबादत की जाती है, हकीकत यकताई में मुनफरिद है, ख्याली और महाम से पाक है। वो अपनी बका में फनाओ मिसलियत से पाक है, हर नहाओ या चीज़ को जानता है, अकलें उसकी अज़मत और बड़ाई में हैरत ज़दा हैं। वो उसके लिए कोई जगह पहचान न सकी। अफकार ने उसकी शान बेनियाजी को शुमार करने का इरादा किया, मगर अकली अलूम से उसकी मार्फत नहीं हो सकती। वो मुशाबा और रिश्तेदार से बुलंद और बरतर है, हिस्सादार और रफीक से पाक है, तोबा करने वाले की तोबा कबूल फरमाता और रजू करने वाले को महबूब और दोस्त रखता है। उसके दरवाज़े पर कोई दरबान है ना कोई रोकने वाला। जिसने उसके अलावा से उम्मीद लगाई वो बदबخت और ख़ायब व ख़ासिर हुआ, और जिसने उसकी अता के दरवाज़े पर पड़ाव डाला वो मकासद मतालब पाने में कामयाब हो गया। जो उसके कुर्ब की हलावत को चख लेता है, वो उसकी कुदरतों के अजायब व गराइब को देखता है। जो तमाम जहान से मुंह फेर कर उससे लो लगाता है, वो उसे बुलंदी और आला मरातब पर तरक्की अता फरमाता है। तो तंगी और परेशानी दूर हो जाती है। सहर के वक़्त ख़ास तजल्ली का ज़हूर होता है और पुकारा जाता है कोई मग़फ़रत का तलबगार, है कोई तौबा करने वाला, और मांगने वालों की हाजतों को पूरा किया जाता है और जुदो बख्शिश की खलअतों से तौबा करने वालों को नवाजा जाता है। पाक है वो जो सब का महमूद है, जिसकी वहदानियत की गवाही आसमान और उसमें मौजूद तमाम अजायबात ने दी, जिसकी रबूबियत का इकरार ज़मीन ने मशरिक व मगरिब हर जगह किया। पाक है वो ज़ात जिसने हज़रत सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपना ख़ास नबी बनाया, वो नबी जो हमेशा कायम रहने वाला दीन लेकर तशरीफ़ लाए, जो तमाम अखलाक के हमीदा के हामिल हैं। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके नफ्स वजूद को शर्फ़ बख्शा, सआदत को दर्जा कमाल अता किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलंद मरातब पर फ़ाइज़ फरमाया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस मुबारक महीने यानि रबीउल नूर शरीफ में ज़ाहिर फरमाया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हर ऐब से पाक व सलामत पैदा किया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत की वजह से ईरान के आतशगदा में 1000 साल से रोशन आग बुझ गई। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से बुत औंधे मुँह गिर पड़े, ऐवान किसरा लर्ज बरंदाम हो गया, सख्तियाँ और मसाइब दूर कर दिए गए, शयातीन को आसमान पर जाने से रोक दिया गया और उनके कान आसमानी कलाम सुनने से बहरे हो गए, जैसा कि इरशाद बारी ताला है। तर्जमा, आलम बाला की तरफ कान नहीं लगा सकते और उन पर हर तरफ से मार फेंक होती है, उन्हें भगाने को और उनके लिए हमेशा का अजाब। यही वो नबी मुकर्रम और रसूल मुअज्जम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं जिन पर कुरान मजीद में ये आयत मुबारक नाजिल हुई। तर्जमा, और बेशक हमने नीचे के आसमान को तारों के संघार से आरास्ता किया। अल्लाह ज़वजल ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लुवा बिन गालिब की औलाद से पैदा फरमाया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तमाम मशरक व मगरब वालों पर फजीलत दी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के समात मुबारक ऐसी के अर्श पर कलम के चलने की आवाज़ सुन लेते हैं और बसारत मुबारक ऐसी के सातों आसमान नज़र में हैं। ज़ुबान मुबारक ऐसी के कभी अपनी मर्ज़ी से कलाम फरमाया, ना ही कभी झूठी बात मुँह से निकाली, क्योंकि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हर बात वही इलाही अज़्ज़ वजल से है। हाथ ऐसे मुकद्दस के जिनकी बरक़ात खाने पीने वाली अशिया में आम और ज़ाहिर। कल्ब अतर ऐसा जो कभी गाफिल होता ना ही कभी सोता, हर घड़ी हर लम्हा इबादत इलाही में मशगूल रहता। कदम मुबारक वो जिसे ऊँट बोसा दे तो उसका खौफ दूर हो जाए, गोह एक जानवर का नाम है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाई। दरख्तों ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सलाम किया, पत्थरों ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कलाम किया और खजूर का तना आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में दीवाना हो गया। मरवी है कि नूर के पैकर तमाम नबियों के सरवर, दो जहाँ के ताजवर सुल्तान बहरुबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी मैं उस वक़्त भी नबी था जबकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे, हज़रत सैयदना अबू मुहम्मद मक्की और हज़रत सैयदना अबू लैस समरकंदी रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं, जब हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से ज़मीन पर उतारा गया तो आप अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या अल्लाह अज़्ज़वजल, बहक़े मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरी लग़्ज़िश मुआफ़ फरमा और मेरी तौबा कबूल फरमा, تو اللہ عز و جل نے استفسار فرمایا، اے آدم، تجھے میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پہچان کیسے حاصل ہوئی؟ عرض کی، یا اللہ عز و جل، جب تو نے مجھے پیدا کیا تو میں نے اپنا سر تیرے عرش کی جانب اٹھایا تو اس پر یہ لکھا ہوا پایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میں نے جان لیا کہ تیرے نزدیک اس ہستی سے بڑھ کر قدر و منزلت والا کوئی نہیں، بس میں نے تیری بارگاہ میں ان کا وسیلہ پیش کیا۔ جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ عز و جل نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور اپنے حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے ان کی لغزش معاف فرما دی۔ نور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چمک دمک۔ اللہ عز و جل نے نور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی پشت مبارک میں بطور امانت رکھا اور ان کو جنت میں ٹھہرا کر فرشتوں سے سجدہ کرایا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اس ودیت کیے گئے نور کی قدر و منزلت کی پہچان کرائی اور فرمایا، دونوں پاک و صاف ہو کر تسبیح و تقتلیس کرو، پھر اپنی اہلیہ حوا کا حق زوجیت ادا کرو کہ میں تم دونوں سے اپنے فیض آثار نور کا ظہور فرمانے والا ہوں۔ بس آپ علیہ السلام نے حکم الہی عز و جل کے مطابق عمل کیا اور اللہ عز و جل نے نور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے حضرت سیدنا حوا رضی اللہ تعالی عنہ میں منتقل فرما دیا۔ یہ شب جمعہ اور رجب المرجب کی بارہویں رات تھی۔ پھر آپ علیہ السلام اس نور کو حضرت سیدنا حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی میں سورج کی مانند دائرے کی صورت میں دیکھا کرتے۔ جب حضرت سیدنا شیس علیہ السلام پیدا ہوئے تو نور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ علیہ السلام کی پیشانی میں منتقل کر دیا گیا۔ جب آپ علیہ السلام بڑے ہوئے اور جوانی کی حدود میں قدم رکھا تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے آپ علیہ السلام سے عہد و پیمان لیا کہ وہ اس خدائی راز کو کسی پاک باز بی بی میں ہی منتقل فرمائیں گے تاکہ یہ کسی پاک باز مرد تک ہی منتقل ہو۔ اس طرح یہ مبارک نور نیک مردوں کی پشتوں سے نیک عورتوں کے رحموں میں منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ یہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ گیا۔ جب یہ نور حضرت سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منتقل ہوا تو اس کی برکت سے وہ ہر قسم کے خوف سے بے پرواہ ہو گئی۔ جب اللہ عز و جل نے نور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رفیع شان سلبوں سے بلند رتبہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اطہر کی طرف منتقل فرمایا تو اس منتقلی کے ساتھ ہی بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہونے لگیں۔ ساری مخلوق ایک دوسرے کو بشارتیں دینے لگی۔ زمین و آسمان میں اعلان کر دیا گیا، اے عرش وقار و سنجیدگی کا نقاب اوڑھ لے، اے کرسی فخر کی ذرہ پہن لے، اے سدرۃ المنتہا خوشی سے جھوم جا، اے ہیبت اور روب دبدبے کے انوار تم بھی خوب روشن ہو جاؤ، اے جنت خوب آراستہ و پیراستہ ہو جا، اے محلات کی حوروں تم بھی بلندی سے دیکھو، اے رضوان باغبان جنت کے دروازے کھول دے اور حور و غلماں کو آسامان زینت سے آراستہ و پیراستہ کر کے کائنات کو خوشبوؤں سے معطر کر دے، اے مالک داروغ جہنم کے دروازے بند کر دے، کیونکہ آج کی رات میری قدرت کے خزانوں میں چھپا ہوا نور اور راز عبداللہ سے جدا ہو کر آمنہ کے بطن میں منتقل ہونے والا ہے، اور اس نور کے منتقل ہوتے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خالص یقین ظاہر ہو گیا اور آنتیں آپ کے پیٹ کے بچے سے لپٹ گئیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شکم مادر میں منتقل ہونے کے پہلے مہینے شاہ ایران کے محل کسرا میں زلزلہ برپا ہو گیا دوسرے مہینے کائنات بشارتوں سے منور ہوئی، تیسرے مہینے دریائے ساوا خشک ہو گیا، چوتھے مہینے وادی سماوا خشک ہو گئی، پانچویں مہینے بحرائے تبریہ رک گیا، छठे महीने मालिक हकीकी के पोशीदा राज की बिना पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम इस जहान फ़ानी से कूच कर गए। सातवें महीने एहरान का आतशगदा बुझ गया। आठवें महीने ऐवान किसरा में दराड़ पड़ गई और किसरा जलील व ख्वार हुआ। नौवें महीने किसरा के सर से ताज गिर गया और उसकी मुसीबत तकलीफ शिद्दत अख्तियार कर गई। उसने काहिनों और राहिबों से इस बारे में दरियाफ्त किया तो उसे बताया गया कि बनी अदनान के सरदार की विलादत का वक़्त करीब आ चुका है और वह नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम होंगे और उनको दलील बुरहान के साथ मबूस फरमाया जाएगा। नीज़ उनके औसाफ तौरात व अंजील और ज़बूर में मौजूद हैं और उनका दीन तमाम अदियान पर गालिब होगा। हज़रत सैयदना इबन अबी ज़ैद रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, शहनशाह मदीना करार कल्ब व सीना साहिब मुअत्तर पसीना बाइज नज़ुल सकीना फैज़ गुंजीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत माह रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख पीर के दिन आमुल फ़ील में हुई। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद। इस अजीम शान नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ आवरी पर सारी कायनात खुशी से झूम उठी। इस माह मुबारक की पहली रात हज़रत सैयदना आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा को अजीब कैफ सरूर हासिल हुआ। दूसरी रात आप रजी अल्लाह ताला अन्हा को हसूल मतलूब का मजदह मिला। तीसरी रात आप रजी अल्लाह ताला अन्हा से कहा गया कि आपके शक्म अतर में जो हस्ती है वह हमारी हमद बजा लाने और शुक्र अदा करने वाली है। चौथी रात आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने मलाइका की तस्बीह सुनी जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद का ऐलान कर रहे थे। पाँचवीं रात आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने ख्वाब में हज़रत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखा जो आप रजी अल्लाह ताला अन्हा को नूर वाले और बुलंदियों के मालिक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बिशारत दे रहे थे। छठी रात आप रजी अल्लाह ताला अन्हा को ऐसे दायमी फरहत व सुरूर हासिल हुआ कि इसके बाद आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ना कमज़ोर पड़ी ना आपको कभी थकावट हुई। सातवीं रात अल्लाह अज़ वजल ने अपनी रज़ा का नूर फैलाया तो वह हर तरफ फैल गया। आठवीं रात विलादत शहदीन का वक़्त करीब आने की वजह से मलाइका ने हज़रत सैयदना आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के काशाना अक़दस का चक्कर लगाया। नौवीं रात आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सआदतों की इब्तदा हुई। दसवीं रात आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की थकावट और तकलीफ जाती रही। ग्यारहवीं रात हजूर सिदुल मुबल्लिगीन जनाब रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस जहान फ़ानी में तशरीफ़ लाए तो सारा घर नूर से मुनव्वर हो गया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का शक व शुबा और डर ख़त्म हो गया। सफा व मरवा पहाड़ी खुशी से झूम उठे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुनिया में जलवागर होते ही अपने परवरदिगार हकीकी अज़्ज़ा वजल की बारगाह में सजदा किया और अपनी उंगली आसमान की जानब इस तरह बुलंद की जैसे कोई शख्स आजजी और इंकसारी से अपने मालिक के सामने हाथ बुलंद करता है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुशबू कायनात में बिखर गई। मलाइका ने तकबीर व तहलील अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे लगाए और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अजमत व जलालत वाले चेहरे अकदस के मुबारक नूर से सारे ज़मीन बुका नूर यानि नूर का टुकड़ा बन गई। हज़रत सैयदना आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने सफ़ेद बालों को आसमान से उतरते हुए देखा जिन्होंने नबी रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मुझसे छुपा लिया। फिर मैंने किसी कहने वाले को यह कहते सुना, ए फरिश्तों, इन्हें मशरक व मगरब का तवाफ़ कराओ। इन्हें तमाम समंदरी मखलूक जंगलों जानवरों और खाली जगहों में रहने वाले जिन्हों के पास से गुजारो और इन्हें हर ज़ीरो पेश कर और इन्हें हर ज़ीरो पर पेश करो ताकि वो इन्हें इनके नाम और औसाफ के साथ पहचान लें। नीज़ इन्हें सब अनबिया अलैहिस्सलाम की जाय विलादत का भी चक्कर लगाओ ताकि इनकी बरकत के आसार और निशानात उनको भी आम हों। हज़रत सैयदना आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मज़ीद फरमाती हैं, پھر وہ بادل آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دور ہو گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفید اونی کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے اور نیچے سبز ریشم بچھا ہوا تھا. تین افراد بڑی تیزی سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانب بڑھے. ایک کے پاس سرخ سونے کا تشت، دوسرے کے پاس موتیوں سے جڑا ہوا کوزہ اور تیسرے کے پاس سبز ریشم کا رومال تھا. انہوں نے چہرہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوزے کے پانی سے دھویا، پھر رومال سے تصدیق کی مہر نکال کر پشت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ثبت کر دی. اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سعادت اور توفیق مکمل ہوئی پھر کسی کی آواز آئی، انہیں لوگوں کی نگاہوں سے چھپا دو اور انہیں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی برگزیدگی، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی معرفت، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی رقت و نرمی، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی گہری دوستی، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری، حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی بردباری، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال، حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی سریلی آواز، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا حکم، حضرت سیدنا لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طاقت، حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کا زہد، اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی خندہ پشانی عطا کر دو، بلکہ ان کو تمام انبیاء و مرسلین علیہ السلام کے اخلاق حمیدہ سے متصف کر دو. پاک ہے وہ ذات جس نے شہنشاہ خوش خصال پیک کرے، حسن و جمال دافع رنج و ملال، صاحب جود و نوال رسول بے مثال، بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب نبیوں کا سلطان بنایا اور ان کے ذکر خیر کو ہر طرف پھیلایا، انہیں بلند مرتبہ عطا فرمایا. ان کی ولادت باسعادت پر فارس کی آگ بجھ گئی، بصرہ کے محلات روشن ہو گئے، بت منہ کے بل گر پڑے اور ایوان کسرا میں ہلچل مچ گئی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی شفاعت کبرا کے مالک ہیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ عزوجل نے نہ صرف موجودات کو شرف بخشا بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام موجودات کے لیے دنیا و آخرت میں باعث رحمت بنایا.